बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए, चार कदम चल दो ना साथ मेरे। हे बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए, चार कदम चल दो ना साथ मेरे। राम बॉय रे राम बॉय रे रा रा रा रा रा रा रे, राम बॉय रे राम बॉय रे रा रा रा रे रा रा रे। राहों में तुमको जो धूप सताए, छांव बिछा देंगे हम, अंधेरे डराए तो जाकर फलक पे चांद सजा देंगे हम, छाए उदासी लतीफे सुनाकर तुझको हंसा देंगे हम, हंसते हंसाते यूं ही गुनगुनाते